Dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 grudnia. Jest 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Dobre wieści dla pasażerów kolei. Chcemy tą nagrodą powiedzieć, że dziś każdy może być bohaterem. O północy wszedł w życie zimowy rozkład na kolei. Pojawią się w nim nowe połączenia. Kolejarze uwzględnili też zakończone prace remontowe. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mimo wcześniejszych zapowiedzi nie zwiększy się jednak na razie prędkość pociągów Pendolino na trasie z Warszawy do Gdańska. Składy nadal będą jeździć tą trasą z maksymalną prędkością 160 km na godzinę. Rzeczniczka państwowego przewoźnika PKP Intercity Katarzyna Grzduk zapowiada natomiast dodatkowe połączenia na najpopularniejszych krajowych trasach. Na przykład między Warszawą a Krakowem, Trójmiastem czy Łodzią. Dużo łatwiejsze będą podróże do i z Lublina, ponieważ na tory wraca 7 par pociągów z Warszawy. PKP Polskie Linie Kolejowe kończą pracę na kilku odcinkach. Jak mówi rzecznik firmy Karol Jakubowski, ułatwienia dotyczą pasażerów z kilku regionów kraju. Pociągi wrócą na zmodernizowane trasy Warszawa-Lublin, Kraków-Zakopane, Leszno-Głogów, Olsztyn-Działdowo. Skróci się czas przejazdu koleją, między innymi z Opola do Nysy czy z Wrocławia do Zgorzelca. Kolejarze zapowiadają korekty rozkładu, które mają dostosować kursowanie pociągów do prowadzonych robót na torach. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Nowa Lewica, tak nazywa się formacja, powstała po zjednoczeniu SLD i Wiosny. Połączenie sił ogłosili liderzy obu partii, Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń, po konwencjach partyjnych w Warszawie. Dzisiaj nie tylko lewica wróciła do polskiej polityki, nie tylko jest w polskim parlamencie, ale wielu milionom Polek i Polaków daje nadzieję, że polityka może inaczej wyglądać. Na poziomie kraju oraz na poziomie poszczególnych województw będzie dwóch przewodniczących, dwie przewodniczące albo przewodnicząca i przewodniczący. Tak wynika ze statutu. Za uchwałą o przyjęciu nowego statutu umożliwiającego zjednoczenie sił głosowało 127 delegatów sojuszu. 109 było za, przeciwko 10, 8 wstrzymało się od głosu. Proces konsolidacji nastąpi ostatecznie po zarejestrowaniu statutu przez sąd. W ocenie wicerzecznika PiSu członkowie Wiosny zrezygnowali z ambicji tworzenia od podstaw partii lewicowej. Nowa Lewica nie zmieni w istotny sposób polskiej sceny politycznej, stwierdził Radosław Fogiel. W podobnym tonie wypowiada się rzecznik PSL-u. Wzięcie Wiosny pod skrzydła SLD jest de facto zamknięciem projektu Roberta Biedronia, zaznaczył Miłosz Motyka. Trzęsienie ziemi na Filipinach wstrząs miał siłę 6,9 stopnia. Nie wydano ostrzeżenia przed tsunami. Tylko do jutra można zgłaszać kandydatów do nagrody imienia Jana Rodowicza Anody. To honorowe wyróżnienie zostało ustanowione 8 lat temu przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Dyrektor muzeum, Jan Ołdakowski, mówi, że każdy może zgłaszać osoby, które są swoistymi bohaterami czasu pokoju. Trzeba zgłosić kogoś, kto robi coś wyjątkowego w dziedzinie akcji społecznej, która się skończyła sukcesem, potrafi zrobić coś wyjątkowego, uratować komuś życie, przygotować się do uratowania komuś życia. Uczy innych, jak pomagać innym, zmienia czyjeś życie, zmienia życie społeczności lokalnej, jest w stanie zareagować i przeciwstawić się czemuś złemu. Bardzo różnych ludzi nagradzamy. O, nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach: za całokształt dokonań, za akcję społeczną oraz wyjątkowy czyn. 8-milionowego pasażera powitano na lotnisku Kraków-Balice. To pierwszy regionalny port, który w ciągu roku obsłużył taką liczbę podróżujących. Z Miami Dreamlinerem Polskich Linii Lotniczych przyleciał 10-letni Staś z mamą. Bardzo fajnie. Przyjechaliśmy na święta. Ja poczułam wielkie zdziwienie, no ale tutaj syn bardzo się cieszy. Mieszkamy w Miami, tak. Mój mąż pochodzi z Meksyku, ale kocha Polskę. Właściwie to chcemy się przeprowadzić tu do Krakowa za półtora roku, żeby dzieci się uczyły w polskiej szkole. Krakowski port lotniczy obsługuje ponad 140 połączeń do Europy, Azji, Afryki i Ameryki Północnej. To był serwis Trójki. Pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, a na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem. W górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Od 3 stopni na Suwalszczyźnie, około 7 w centrum, do 11 na południu. Na południowym wschodzie Polski silny wiatr.

Zakończyła się właśnie jedna z ostatnich wielkich wypraw polarnych. Jej aktorami są Norweg Berg Osland oraz Mike Horn z RPA. Przeszli przez zamarznięty ocean arktyczny, 1800 kilometrów, prawie 3 miesiące w dojmującym zimnie, w ciemności i w odosobnieniu. Ich wyprawę z Norwegii obserwował Rafał Rybakiewicz, alpinista, ratownik górski związany m.in. z akcją Bezpieczny Kazbek, który jest teraz z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Horn i Osland 23 września postawili pierwszy krok na lodzie. Zeszli z niego dopiero 89 dni później, 8 grudnia. I to nie na stały ląd, tylko na pokład lodołamacza Lens, który wyruszył im naprzeciw. Obaj panowie to zawodnicy wagi ciężkiej, jak można powiedzieć, szczególnie jeśli chodzi o rejony polarne, ale dla porządku może przypomnijmy, kim są ci ludzie. To są, tak jak słusznie pan redaktor zaznaczył, to są nazwiska wagi ciężkiej. W tej chwili można powiedzieć, że poza tymi dwoma ludźmi, a w szczególności poza Berge Uslandem, nie ma bardziej wybitnego współcześnie nam żyjącego polarnika. To jest człowiek, który w świecie polarnym i w świecie polarnych wypraw zrobił absolutnie wszystko, co było do zrobienia. On przeszedł kilkukrotnie pola lodowe wokół bieguna północnego, kilka razy stawał na samym biegunie północnym, na biegunie południowym. Ma również za sobą przejścia całkowicie samotne. Jest jedynym w tej chwili żyjącym człowiekiem na świecie, który potrafił dokonać tego w warunkach zimowych, dwukrotnie. Natomiast Mike Horn to jest też bardzo ciekawa postać. To jest człowiek, który po okresie bardzo fajnych inicjatyw i wypraw w krajach tropikalnych zajął się żeglarstwem polarnym, następnie szeroko rozumianymi wyprawami polarnymi, które przeplatał z wyprawami wysokogórskimi. Zresztą obaj panowie, zarówno Osland, jak i Horn, mają za sobą przeszłość wspinaczkową. No, Horn był na 4 8-tysięcznikach, Osland tylko na 2, no tylko, prawda, na 2. No ale to w przypadku Uslanda życie chyba byłoby zbyt krótkie, żeby można było zrobić wszystko, prawda? I na Oceanie Arktycznym w warunkach zimowych obaj panowie byli dokładnie w tym samym zestawie, to znaczy Osland i Horn w 2006 roku. Tak, zgadza się. Mieli za sobą przejście do bieguna, udane przejście. Tam w początkowej fazie tego przejścia towarzyszyła im jeszcze jedna osoba, ale zrezygnowała ze względu na kontuzję, na uszkodzenia. To, co jest niezwykle istotne w tym wypadku, o którym my teraz mówimy, to jest to, że, proszę państwa i panie redaktorze, no pan o tym doskonale wie, bo pan zna Uslanda. My mówimy o dwóch ludziach, którzy w tym momencie zbliżają się do 60. Usland na dzień dzisiejszy ma 58 lat. Horn jest niewiele młodszy. To jest dobry moment na to, żeby przejść do meritum tego, czego obaj panowie dokonali. Jak powiedziałem, 89 dni w trasie, 1800 kilometrów w nogach. I trzeba zdawać sobie sprawę z tego, co znaczy ta pora roku na Morzu Arktycznym w sytuacji, kiedy no de facto już tam w tej chwili zima się rozpoczęła. Tak, no zima się rozpoczęła już we wrześniu. Dlaczego to jest takie niezwykłe? Otóż zrobiono to dokładnie tak, jakbyśmy żyli pod koniec XIX wieku. Bez żadnego wsparcia z zewnątrz i bez wcześniej postawionych w odpowiednich miejscach magazynów ze sprzętem, żywnością i zaopatrzeniem. I obaj polarnicy wylądowali na lodzie i zostali zabrani z tego lodu przez jednostki nawodne. To nawiązuje do klasycznych wypraw polarnych, w szczególności do wyprawy Nansena z 1895 roku, kiedy jego statek badawczy Fram utknął w lodach. I wtedy w czasie trwającej zimy Nansen i Hjalmar Johansson przypięli narty i stwierdzili, że pójdą sobie do bieguna. To jest taka bardzo podobna sytuacja. Usland i Horn zrobili to samo, tylko że przeszli cały obszar Morza Arktycznego skutego lodem w temperaturze, która momentami spada poniżej 40 stopni w kompletnym mroku, bo trwa noc polarna. Ci ludzie idąc po lodzie widzą 7 do 10 metrów w świetle czołówek, prawda? Nie widzą nic więcej. Wiatr bardzo często przekracza 100 km na godzinę. Taki wiatr w granicach od 20 do 40 km na godzinę jest zupełnie przeciętnym wiatrem o tej porze roku w tych rejonach. Także tutaj mamy kombinację, splot kilku czynników, które sprawiają, że cała ta wyprawa i cała ta operacja jest tak niezwykła. No i jak dla mnie to niezwykle ważną informacją i ważną rzeczą jest, jak bardzo można być w życiu zdyscyplinowanym, jak długo można utrzymywać reżim treningowy, dietę, dbać o siebie, żeby w wieku, w którym są ci dwaj ludzie, prawda, zbliżają się do 60, potrafić robić coś podobnego. Proszę powiedzieć, jak wyglądała trasa tej wyprawy tegorocznej, która się skończyła 8 grudnia. Jak ta trasa przebiegała? Otóż oni wylądowali na lodzie podbiegunowym w odległości około 560 km od bieguna północnego w kierunku Kanady i Alaski i z tego miejsca rozpoczęli swój marsz, który po 56 dniach zaprowadził ich na sam biegun północny, a potem kontynuowali marsz w kierunku południowym, ale do europejskiej, że tak powiem, części Morza Arktycznego. W kierunku Svalbardu, prawda? W kierunku norweskiego Svalbardu, Spitsbergenu, tak, gdzie mieli być podjęci przez ten sam statek, jacht Pangea. Natomiast ze względu na wyjątkowo ciężkie warunki meteorologiczne tego roku, no zdecydowano się, że Pangea zostanie na Spitsbergenie, dokładnie w Longyearbyen i wysłano statek ekspedycyjny Lance, który jest też lodołamaczem i to właśnie ten statek podjął obu panów z pokrywy lodowej i w tej chwili pracuje nad tym, walczy o to, żeby z tych lodów się wydobyć. Den grå huden min har matchat med sörpen. Betongen är en födelseslös. Och blocken vi bor i är kvalt i tåken. Jag är en påfugl. Jag är en påfugl. Jag är en påfugl. Jag är en påfugl. Pappa hade flickning, bolig, dålig råd. Och nu har sestra min kock upp i home and call. Och det är måten jag är på. Jeg gråter når jeg grå. Det er rå på måten kroken leker på. Fugle på krab. Krab, motherfucker, krab. Og som går ragen bra, motherfucker, bra. Det går mamma, pappa. Og jeg elsker begge selv om jeg date en hvit chick og ting fløy begge mellom. Mamma sa det er en ras og kaste ting. Det gjør deg rasende, raser og kaster ting. Jeg setter folka mine under baldakin for å hasle, men aldri hasta for å passe inn. Disse svartingene vet dette stemmer med. Vi det eneste bandet som kan være stemmenems. Venn i gjengen min, han poser non-stop på M&M's. Og alle pengene ved ten av dem. Den grå hunden min har matchet med serpen. Betongen en følelsesløs. Og blokkene vi bor i kvalt i tåken. Jeg en påfugl. Jeg en påfugl. Och Worte mellan varsin gross och ont och skärte mitt män. Vi kom oss igenom och på vägen fann vi trappen dit och en av den toppen som är runt och fanns ut hake ett jäm. Så våra jäm nå, jag hänger hjärtat mitt på knaggen här. Ta med mig mäktig pröver lyckan där vår raggen är. Så får oss kjule våre svar, brukar vi alla klär. Alltid passa in men skilt mig ut som någon kallar tär. Jag var alltid lite för vit för mine, men lite för svart för dem. Mamma var man värre stolt av mig och ber en klapp igen. Du är bra överallt, passa ditt där är en bun. Och de som ser är endimensionellt en fall till fejl ful. Så när Carpe Center låta fick jag gås ut. Som borde vilja minnes när jag går ut. För livet kan få en bra slut. Och när jag dör på stein ska det stå påfull. Den grav under mina matcha med serpen. Den klången är en versuslös. Och blocken där vi bor i är kvar till token. Jag är en påfull. Jag är en påfull. Wracamy do niezwykłej wyprawy polarnej. Borg Ausland i Mike Horn przeszli Arktykę, przecinając po drodze biegun północny. Zajęło im to 89 dni. O ich wyczynie rozmawiam z Rafałem Rybakiewiczem, który w Norwegii przyglądał się tej wyprawie. Horn chyba nie ma szczęścia za bardzo z Arktyką. W 2006 roku, gdy pierwszy raz szedł razem z Auslandem przez pola lodowe na północy, poważnie zachorował, a tym razem zaliczył lodowatą kąpiel. Tak, wpadł do wody, już był chory w tym momencie, bo przyjmował antybiotyki od 3 dni. W przedostatnim dniu wyprawy wpadł w taką szczelinę lodową, której dno było otwartym morzem. Wykaraskał się z tej szczeliny lodowej, otrzepał się, prawda, zmienił ubranie w temperaturze, wtedy było minus 32. Oni rozbili namiot, troszeczkę się tam podsuszyli, no i poszli dalej. To są ludzie ze stali. To jest coś niesamowitego. Dwa statki były bohaterami drugiego, ale jednak ważnego planu tej wyprawy. To jest jacht żaglowy należący do Horna, czyli Pangea. I ten lodołamarz, o którym pan wspomniał, Lens. Z Pangei panowie wyszli, a na Lensa weszli. I to był, czy jest w tej chwili w trakcie, koniec wyprawy. Tylko, że to jest lodołamacz, który najwyraźniej też musiał sobie przypomnieć, że z Arktyką nie ma żartów, bo jest uwięziony od kilku dobrych dni w lodzie. Pan zna ten lodołamacz, prawda? Tak, tak, ja go znam, ja na nim pływałem. To jest bardzo dobry statek ekspedycyjny z kadłubem lodołamacza, z potężnymi silnikami. On ma co prawda jedynie 975 deadweight tons, więc to jest niewielka jednostka. Ale ze względu na moc silników, na pokład śmigłowcowy, który tam jest zamontowany na stałe i ze względu na stosunkowo ograniczoną załogę, to jest jednostka, która wyjdzie, bo ona nie może wyjść w tej chwili. No, załoga uwalnia jednostkę, wypuszczając na lód ludzi wyposażonych w piły motorowe, którzy wycinają płyty lodu spod kadłuba, a następnie dźwigi okrętowe zamontowane na samym lansie przenoszą te płyty lodu w inne miejsce i układają tak, żeby burty zostały uwolnione. Dostałem sygnał, że statek się zsunął z lodu, bo do tej pory on leżał na lodzie, tak? W tej chwili się zsunął i wpadł do takiego basenu wodnego, no ale on nadal jest otoczony lodem i żeby wyjść zupełnie z lodów, to potrzeba 117, tam w zależności od dryfu lodowego, od 117 do 121 kilometrów. To jeszcze chwilę potrwa, ale to jest dobra, mocna jednostka, która ma autonomiczność na ponad 100 dni, a przy ograniczonej załodze to może się zbliżyć nawet do 150 dni, także tam nie ma żadnego zagrożenia, żeby cokolwiek się działo. Proszę powiedzieć, co to znaczy trudne, czy wyjątkowo trudne warunki, które w tej chwili w Arktyce panują, ponieważ no, z jednej strony Arktyka to jest rejon polarny, gdzie warunki są z natury rzeczy, z definicji trudne, ale z drugiej strony wiemy jednak, i o tym zresztą obaj panowie i Ausland i Mike Horn mówią o tym, że Arktyka się zmienia bardzo szybko. Wiemy o tym z badań, że to jest ta część świata, która ociepla się najszybciej, jeżeli chodzi o nasz glob. Tak, i nawet tak, w 2050 roku, według takich ostrożnych całkiem prognoz, Arktyka ma być dostępna dla żeglugi ze względu na cofające się lody. Wobec tego, co w tym momencie, co ta zima, początek zimy arktycznej oznaczał dla tej dwójki ludzi? Jakie warunki mieli na miejscu? Wbrew pozorom zmiany klimatyczne, które prowadzą do ocieplania się klimatu i cofania się lodów, sprawiają, że Arktyka jest mniej dostępna niż było przedtem. To wbrew pozorom robi się gorzej, w tym sensie, że kiedyś było łatwiej. Było łatwiej o tyle, że pokrywa lodowa była stabilniejsza. Inny rodzaj lodu się pojawił. Kiedyś lodu pakowego było 3 do 5%. a w tej chwili lód pakowy zajmuje nawet 30%. To proszę jeszcze wytłumaczyć, czym jest lód pakowy. Lód, do tej pory, przed zmianami klimatycznymi, lód stanowił jedną zwartą masę, natomiast drobno popękany lód na płyty lodowe, które mają powiedzmy od 3 do powiedzmy 30 metrów, to jest tak zwany lód pakowy, który poddaje się dryfowi wywołanemu prądami morskimi oraz wiatrem, poddaje się w zdecydowanie łatwiejszy sposób. I tego połamanego, lekkiego lodu, cienkiego lodu w tej chwili jest znacznie, nawet o 30% więcej niż było jeszcze 40 lat temu. Więc te warunki w Arktyce wbrew pozorom zaczynają się robić gorsze. Dlatego, że mamy do czynienia z niestabilną powłoką lodową, która w niektórych miejscach jest na tyle popękana, ona zawsze była popękana. Zawsze były cieki wodne, które były między płytami lodowymi. Musimy cały czas pamiętać o tym, że mówimy o obszarze, który nie jest w żaden sposób zakotwiczony z dnem morskim, tylko to jest płyta lodowa, ogromne pola, prawda, śnieżno-lodowe, które sobie swobodnie wokół bieguna na Oceanie Arktycznym pływają. I podlegają naprężeniom, podlegają zderzeniom, to oczywiście, się cały czas zmienia, to cały oczywiście. Czas pracuje. Także wbrew pozorom te warunki w tej chwili zrobiły się gorsze. Następna sprawa, dlaczego akurat w tym roku było szczególnie źle, co doprowadziło w konsekwencji do tego, że dwóch polarników, Bergo Usland i Mike Horn, poprosiło o asystę. Mianowicie to, że zawsze tak było, że jeżeli ktoś idzie, powiedzmy, z bieguna północnego, jeżeli ktoś idzie w kierunku Svalbardu, to ma wiatr w plecy. Zawsze tak było. I wszystkie prądy morskie zaczynają mieć sprzyjający kierunek. To nam bardzo wiele rzeczy ułatwia. I dryf lodu następuje z reguły w kierunku południowym, w kierunku wybrzeży Svalbardu. Czyli efekt jest taki w tym momencie, że ja idę do przodu, ale do tego jeszcze moja podłoga, czyli ten lód w tym momencie, też się porusza w tym samym kierunku, co ja. W tym samym kierunku. Idziemy odpowiednio szybciej. Mamy wiatr w plecy i dryf lodu pcha nas w tym samym kierunku przez nas pożądanym. Natomiast w tym roku tak nie było. Było dokładnie odwrotnie. Płyty lodowe przemieszczały się w kierunku północnym. Usland i Horn, przemierzając dziennie fizycznie 30 kilometrów, geograficznie przemieszczali się powiedzmy 18 do 20. Mamy tutaj taki efekt, jakby ktoś wszedł na schody ruchome i szedł dokładnie pod prąd. Tak, to jest zresztą nic nowego w wyprawach polarnych. To są rzeczy, które zabiły bardzo wielu ludzi w strefach polarnych. Wyprawa Strindberga, ta słynna balonem, czy chociażby epopeja Nansena i Johanssona, czy chociażby najprawdopodobniej również Johna Franklina. No tak, tak. Statek Terror i Erebus. Dryf lodu w kierunku przeciwnym niż pożądany jest bardzo groźnym zjawiskiem. Cała ta sytuacja uświadomiła większej grupie ludzi, czy w ogóle społeczeństwom, w Norwegii sprawa jest szeroko opisywana, że naprawdę z całą tą naszą techniką, która za nami stoi, za nami, za ludzkością, za ludźmi, z całym tym wyposażeniem, tą nowoczesnością, która nas otacza, w takich sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z czymś, co się dzieje powyżej, powiedzmy, 82 stopnia szerokości geograficznej północnej, to nie jesteśmy w stanie zbyt wiele zrobić. I w pewnym momencie pozostaje nam ludziom, to co zawsze, to co 100 lat temu, to co 150 lat temu, siła własnych mięśni, wytrenowanie, doświadczenie, wprawa w operacjach sprzętem i tyle. Odchodzimy od podwożenia się helikopterem, czy jak to było w latach 50., przebijania pokrywy lodowej za pomocą atomowego okrętu podwodnego, prawda? Zaczynamy robić to zupełnie inaczej. Zaczynamy to robić tak, żeby być częścią tego świata, częścią przyrody, żeby gwałtownie nie łamać zasad, które tam panują. Dostosowujemy się do nich. To jest piękne. Państwa i moim gościem był Rafał Rybakiewicz, alpinista, ratownik górski. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze. I jeszcze raz niech to zabrzmi. Mike Horn i Berg Osland przeszli zimą Ocean Arktyczny w 89 dni. Just like a melody, eyes closed, you'll get that feeling. One love, one world, one day. Remember those dreams are your pillow. Shall become ways you follow. Let's live today, not tomorrow. Let's live today, not tomorrow. I long the day in there. Try not to make one sell out. Let's live today, not tomorrow. it is important to tell you that there is a grown man who made you. There's one love for you. Yeah, it is important to tell you that there is a grown man who made you. There's one love for you. She taking my hand and I said, nah, nah, nah. She kicking the dance floor on Joanna. The sip is good tonight, the roof is still alright. So we sat on circle like Goanna. Moving on high notes, I can sing right. Lovely chorus, but it is hard to write. My pain is over, but my pain is real. Cause I don't dance, and she knows how I feel. You're just like, you're just like, you're just like a melody. Yeah, it is important to tell you that there is a grown man who made you. There's one love for you. Yeah, it is important to tell you that there is a grown man who made you. There's one love for you. There's one love for you. I'll be standing up every day. Why would I lose one drop of it? This simple love is all I know. It never bring my vibes like low. Damn best long mother winner. Full trouble like how we one bag of them. But one melody will wipe it. One melody will wipe it. You wonder why your remedy could be just like a melody. No words, no speech, no meaning. No split, no judgment with it. You wonder why everybody could like a melody. Eyes closed, you'll get that feeling. One love, one world, one thing. Yeah, it is important to tell you that there is a grown man who made you. There's one love for you. Yeah, it is important to tell you that there is a grown man who made you. There's one love for you. W piątek Algieria wybrała nowego prezydenta. Wygrał Abdelmadjid Tebboune. To kolejny rozdział w ramach poważnych zmian, które dzieją się w Algierii od wiosny. Widzieliśmy wtedy wielotysięczne protesty na ulicach ludzi, którzy domagali się odejścia rządzącego 20 lat prezydenta Buteflika i naprawy państwa. Buteflika ostatecznie ustąpił na początku kwietnia, ale ludzie protestują do dzisiaj. Ich zdaniem odsunąć trzeba od władzy wszystkich ludzi związanych z Buteflika. Domagają się społecznej i politycznej rewolucji. O polityce w świecie z lotu Drozda staramy się zwykle nie rozmawiać, i tak będzie też tym razem, ale o ludziach jak najbardziej. W czasie największych manifestacji w Algierii na miejscu był Jakub Rybicki, podróżujący fotograf, który jest teraz z nami z lekką chrypką. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Kiedy tak sobie patrzysz czasami gdzieś w domu na komputerze z perspektywy czasu tych kilku miesięcy na swoje zdjęcia z Algierii, które przywiozłeś wiosną, to co na tych zdjęciach widać? Widać nadzieję na zmiany, widać gigantyczny entuzjazm. Na tych zdjęciach przynajmniej, które nie zostały skasowane przez służby bezpieczeństwa. A jak to? Złożyło się tak, że trafiliśmy prosto z lotniska właściwie w wielką demonstrację, która się przetaczała akurat przez Algier, i jadąc taksówką z lotniska byliśmy zmuszeni wysiąść po prostu, bo szybciej szło przejść do miasta niż jechać się samochodem. To były tłumy, które zalały całe miasto. Miasto i nawet właściwie okolice, bo to lotnisko jest na przedmieściach, a nie w centrum. Także ta pierwsza demonstracja, na którą trafiłem, była taka troszeczkę z boku i ludzie już się rozchodzili. Tydzień później w Konstantynie już z premedytacją zostaliśmy nawet w hotelu w centrum miasta, żeby móc to obserwować również z lotu ptaka. No ale jak tylko wyszliśmy na ulicę i zaczęliśmy zwracać na siebie uwagę, robiąc zdjęcia, no to przyszli smutni panowie i powiedzieli, że bardzo się cieszą, że jesteśmy w Algierii, ale niestety tutaj nie należy robić zdjęć, nie jest za bardzo bezpiecznie, no i oni nam serdecznie odradzają pobyt tutaj, na tej demonstracji. Natomiast jeżeli chcemy pójść coś pozwiedzać, to oni nas chętnie zaprowadzą, pomogą i będą w ogóle bardzo pomocni. Skorzystaliście z tej sugestii? Nie mieliśmy za bardzo wyboru. Także musiałem pokazać wszystkie swoje zdjęcia, no i potem komisyjnie dokonywaliśmy oceny i kasowania. Te zdjęcia, które były zabytków, atrakcji turystycznych, no to się spotykały z och, ach, bardzo ładnie, bardzo nam się podoba, a te niestety tutaj musisz usunąć. No na szczęście nie jest tak prosto usunąć zdjęcia z karty. Mówiłeś o tym, że nadzieję było widać na tak. tych zdjęciach, które zrobiłeś. Głównie, nie tylko może, ale jednak w przeważającej części na te ulice wyszli ludzie młodzi, bo to Algieria właśnie z młodych ludzi się składa, jeżeli chodzi o statystyki nawet. No statystyki są w ogóle szalone, bo tam jest 63% bodajże ludności poniżej 30 roku życia. Także kraj bardzo młody, który przeżył wielki boom demograficzny. No i ci młodzi ludzie nie mają pracy. Bo ta sytuacja w Algierii, wbrew temu, co się mówi, nie jest jakaś tam tragiczna. To jest państwo, no może nie dobrobytu, ale... W północnej Afryce radzące sobie... Jak na północną Afrykę, to można powiedzieć, że dobrobytu. Bezrobocie wynosi 11% tak generalnie, ale wśród młodych to jest 26%. Ponad 1/4 młodych ludzi nie ma pracy. I co gorsza, nie mają perspektyw. I tylko widzą tych starych dziadków z czasów jeszcze rewolucji, z czasów wojny o niepodległość Algierii, którzy trzymają się stołków kurczowo, a oni nie mogą się nigdzie przebić. I na to chyba tak naprawdę najbardziej liczą ludzie, że po prostu system otworzy się również na nich. Wiem, że należysz do tych fotografów, którzy kiedy są w terenie, to starają się raczej nie łapać takich nagłych scen gdzieś tak... jak spadochroniarz, który nagle się pojawia, robi zdjęcie i ucieka. Nie z ukrycia, raczej spokojnie, raczej próbujesz wejść w jakiś rodzaj kontaktu z człowiekiem, który za chwilę ma się pojawić w kadrze. Nawet jeżeli ten kontakt jest przelotny, ale jakiś jest. Jak to ci się udawało zrealizować w Algierii podczas tych manifestacji? Jest dokładnie tak, jak mówisz, że właśnie staram się jakoś nawiązać relacje i potem na bazie tej relacji budować tak naprawdę całą resztę. Ktoś mnie potem prowadzi, wprowadza w jakieś środowisko, daje sobie robić zdjęcie, pozuje, czy też fotografuje go w tej sytuacji. No niestety tam wystąpił taki problem, że człowiek, którego poznaliśmy, który rzeczywiście był bardzo chętny do tego, żeby nas zaznajamiać dalej z Algierią. Przewodnik, kontakt. Taki kontakt. Niestety właśnie był z nami, kiedy nas zatrzymała ci smutni panowie, którzy najbardziej oczywiście przyczepili się do niego. No i na tym nasz kontakt się urwał siłą rzeczy i więcej się nie widzieliśmy. Potem każdy inny kontakt rzeczywiście był obarczony no, takim ryzykiem, że ja nie chcę tym ludziom zaszkodzić przede wszystkim. A służba bezpieczeństwa naprawdę jest wszędzie. No i z takich kontaktów, nawet niewinnych z Europejczykiem, z aparatem na demonstracji mogą wyniknąć duże problemy. Także to nie był sposób pracy, który ja lubię, czyli raczej było to takie chodzenie, szwendanie się i niewyróżnianie się z tłumu, a ludzie oczywiście pozują chętnie, wyskakują ci gdzieś tam, robią znak zwycięstwa i chcą pokazywać, że jakby Algieria walczy. Widać po zdjęciach chociażby z Afganistanu, gdzie byłeś kilka dobrych lat temu, że lubisz takie sytuacje raczej spokojne. Takie, gdzie można się trochę pochylić i nad kadrem, i nad osobą, którą fotografujesz, czy nad miejscem, które fotografujesz, nad sceną. I potem efekty rzeczywiście są robiące wrażenie. Pamiętam takie zdjęcie, chyba starsza kobieta siedząca przodem do czegoś w rodzaju paleniska i z góry, z sufitu, nie wiem, czy to był namiot, czy to był jakiś budynek z wyciętym fragmentem na komin, chyba spada snop światła. Niezwykłe zupełnie zdjęcie. Długo się takie kadry tworzy? To zabawne, że mówisz o tym spokoju właśnie w kontekście Afganistanu, który krajem no bo zbyt spokojnym nie jest. Spokój z tego zdjęcia tak. właśnie bił. Ale akurat tak, ja byłem w tym regionie Afganistanu, gdzie wojny nie było i który jest rzeczywiście, można powiedzieć, spokojny. Zdjęcie, o którym mówisz, powstało w ten sposób, że domy w korytarzu wahańskim, ale w ogóle w Pamirze często są budowane w ten sposób, że jest tylko jeden otwór w całym domu i to jest otwór w dachu, przez który wpada światło słoneczne i wychodzi dym z paleniska, które jest na środku. A często nawet jeżeli tego paleniska już nie ma, bo dom jest nowszy, to i tak tradycyjna forma jest zachowana, więc akurat to było takie pomieszczenie. I te domy w wioskach Wachów, Tadżyków, którzy zamieszkują korytarz wahański, one są właśnie w ten sposób zbudowane. Na środku palenisko, które dymi, więc wszystkie ściany są zadymione i tylko z góry padający snop światła, często przechodzący również przez ten dym, co daje taki bardzo teatralny efekt. To nie są jakoś szczególnie ustawiane zdjęcia, ale jakby nie jesteś postacią anonimową w takiej wiosce, więc jeżeli chodzisz po ludziach, ktoś cię zaprosi może do siebie, do domu, no to oni oczywiście... Nie wiem, czy to można powiedzieć, że czują się wyróżnieni, ale na pewno fakt, że tutaj biały człowiek wchodzi do domu i jeszcze w dodatku z aparatem, no jest wydarzeniem wyjątkowym. Więc i pozy są poniekąd wyjątkowe, mimo że ja chciałbym, żeby to było jak najbardziej naturalne. Często zdarzają ci się takie sytuacje, o ile się w ogóle się zdarzają, że widzisz jakąś scenę, którą chciałbyś uwiecznić, ale ostatecznie nie sięgasz po aparat. Albo nie naciskasz spustu migawki. Bez przerwy. niektórzy fotografowie tak mówią, że najlepsze zdjęcia są te, których nie zrobiliśmy. I ja mam w głowie cały katalog takich dobrych zdjęć, które nie zrobiłem, dlatego że albo się wstydziłem, bałem się wyciągnąć ten aparat, byłem nieśmiały. Możesz taki wydać taki album, album zdjęć nieistniejących. Tak, myślę, że to było, albo byłby sam napisać opis. O tym książkę, to byłaby bardzo nudna książka. Dlaczego tak. Nie? No kto wie, ale rzeczywiście tak, jest dużo zdjęć, których żałuję, że nie zrobiłem, ale no mam też dosyć dużo skrupułów, jeżeli chodzi o tą fotografię i też staram się nie wyciągać zawsze aparatu, albo nie od razu. Ale to jest jakiś bagaż, który ci obciąża jako fotografa, że właśnie masz skrupuły, bo no, fotograf jednak skrupułów powinien mieć mniej, żeby ten efekt w postaci zdjęcia, które potem oglądamy, był. Zależy, jak na to patrzymy. Ja jestem w ogóle fatalnym fotografem, bo na przykład nie cierpię wstawać rano, a przecież jak wiadomo najlepsze światło jest o wschodzie słońca. No jeszcze golden hour o 17. Tak, ale ten golden hour o 17 jest gorszy niż ten poranny golden hour, bo nie mam mgieł na przykład, które często się rano pokazują. I nawet czasami śpię w namiocie z żoną, ona mnie budzi, mówi, Kuba, zobacz jakieś światło. Się do roboty. Ja próbuję naprawdę i się mi udaje czasem rozpiąć śpiwora kawałek albo coś takiego. Ale... I minęło. No niestety. Także każdy ma jakieś tam swoje ograniczenia. Ja mam takie, ktoś ma inne i nauczyłem się z tym żyć i nie żałować, bo jakbym miał wszystkiego tego żałować, to bym utopił się w tym żalu po prostu. Idźmy tropem tego albumu zdjęć nieistniejących. Otwieram pierwszą stronę, tam imię i nazwisko, Jakub Rybicki, fotografię, nazwa albumu, potem kolejna strona i pierwsze zdjęcie, którego nie ma. Jakie to będzie zdjęcie? Opowiedz o nim. Akurat pierwsze zdjęcie, jakie mi przychodzi na myśl, tak od razu, jest jeszcze zupełnie innej beczki. To jest obóz dla uchodźców w północnym Iraku i mamy taką całą sytuację rozgardiaszu obozowego. Mamy druty kolczaste, jakieś bramy, ludzi z bronią, znaczy żołnierzy pilnujących tego obozu, jakieś kobiety chodzące i w tym wszystkim na takim niewielkim wzgórku leży sobie pan pozie wypoczywającego jakiegoś mędrca muzułmańskiego. I on sobie leży i tak z takim spokojem na to wszystko patrzy. I ja przejeżdżałem samochodem koło niego i prawie powiedziałem, zatrzymaj się kierowco, muszę wysiąść, ale nie zrobiłem tego. I to jest takie pierwsze zdjęcie, które mi przychodzi na myśl, którego żałuję, że nie zrobiłem. Jako fotograf też uczysz, jak fotografować w terenie, w podróży? Takie ABC, trzy rady na szybko? Podejdź bliżej, jak mówił Robert Capa. Jeżeli twoje zdjęcie nie jest wystarczająco dobre, to nie znaczy, że nie byłeś wystarczająco blisko. Zrób zdjęcie z poziomu człowieka, któremu robisz zdjęcie. Czyli jeżeli robisz zdjęcie dziecku, to zrób zdjęcie z poziomu dziecka. Jeżeli robisz zdjęcie żabie, to zrób zdjęcie z poziomu żaby. A trzecie to uśmiechaj się po prostu. Bądź sobą i jeżeli gdzieś nie chcesz wejść, to nie znaczy zawsze, że musisz wejść. Jeżeli się czegoś wstydzisz, no to normalne, że się wstydzisz. Ale jeżeli się uśmiechasz, to rozbrajasz połowę min, na które możesz paść po drodze. Bardzo dziękuję. Jakub Rybicki, podróżujący fotograf, był z nami. Dziękuję. Hey ho, where did you go? Did you wriggle or roll? Did you giggle or grumble? Thumb, thumb, from where did you come? Did you toggle or run? Did you skip, jump or stumble? Let's go down, don't you wanna go down and drink along? Have a sing-along, put some pickles on, and play the mellotron. Go down, let's go down, let's go down, don't you wanna come down and drink along? Count to 21. Go and right or wrong and feed the pelicans. Say there, the jungle, the hair, the lift or the stairs, which will it be for you? Go down, big brown cow, the bow. Some pickles on and play the mellotron. Go down, let's go down, don't you wanna come down? Count to 21 and go and right or wrong and feed the pelicans. Dzieje się. W połowie tego roku Fundacja Dziko, prowadzona przez Łukasza Długowskiego, rozpoczęła tworzenie rezerwatu obywatelskiego w oparciu o fragment rzeki Bug. To zupełnie nowy w Polsce, oddolny sposób tworzenia miejsc objętych specjalną ochroną i, co może ważniejsze, też troską. Tymczasem w Beskidzie Niskim ma powstać Wolny Las. Tak nazwali to miejsce pomysłodawcy inicjatywy, Karolina i Mieszko Stanisławscy, trenerzy z zakresu edukacji ekologicznej z Bielska-Białej. Za pieniądze zgromadzone w czasie internetowej zbiórki zamierzają kupić ponad 5 hektarów lasu, który ma po prostu rosnąć. Bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka, bez wycinki, bez polowań, bez wytyczania ścieżek czy szlaków. Krótko mówiąc, ten las ma być wolny. Ponieważ dużo czasu spędzamy w lesie, daleko od cywilizacji, prowadząc zajęcia tam swoje, obserwujemy, co się dzieje. Bardzo dużą ingerencję człowieka w przyrodę i żeby w jakiś sposób temu zapobiec. Żeby zachować jeszcze miejsca, które pozostają dzikie, to zdecydowaliśmy wziąć sprawy we własne ręce i wykupić kawałek lasu, żeby mieć pewność, że my i przyszłe pokolenia i wszyscy ludzie będą mieli jeszcze takie nienaruszone miejsca, gdzie zostanie kilka starych drzew, do których będzie można wracać, kiedy potrzebujemy. Już czas na to, żeby takie akcje robić, bo to się dzieje nie tylko u nas, nie tylko w Polsce, ale w Kanadzie na przykład kilkaset hektarów chyba ze zrzutki i udało się ludziom wykupić nad piękną zatoką. Na Słowacji, w Szwajcarii. Na Słowacji taka inicjatywa działa od 20 kilku lat, więc to się dzieje. Tylko, że to nie jest tak, że lasów, do których można wejść i z których można w ten czy inny sposób skorzystać, nie ma. Takie miejsca są, istnieją. Dlaczego więc wasz las ma być w tym wypadku czymś szczególnym? No właśnie są i nie są, bo coraz częściej jakby idąc przez las spotykaliśmy tabliczkę zakaz wstępu do lasu od 1 stycznia do 30 grudnia ze względu na wycinkę na przykład. Więc człowiek może być, ale nie do końca. Okazuje się, że może dostać mandat za to, że jest w nocy, za to, że jest poza ścieżką, za to, że po prostu przebywa w dzikiej przyrodzie. Także czuliśmy w pewnym momencie, że jako ludzie mamy prawo siedzieć na ziemi tam, gdzie nam się podoba, bo po prostu jesteśmy ludźmi, mamy prawo być w lesie. Okazało się, że możemy na przykład za to zostać ukarani w niektórych miejscach, w niektórych momentach. Kolejna sprawa jest taka, że mamy piękne lasy, które, tak jak to widzimy, im starsze, tym piękniejsze. Uwielbiamy stare lasy, z tym, że lasy powyżej 100-120 lat no bardzo trudno znaleźć, ponieważ lasy gospodarcze po osiągnięciu wieku rębnego są wycinane, znaczy drewno jest pozyskiwane. W związku z tym nie ma możliwości, żeby las się starzał naturalnie. Oprócz rezerwatów, parków narodowych, lasy gospodarcze po osiągnięciu wieku rębnego są wycinane. No nam też zależy, żeby człowiek był integralną częścią lasu i przyrody, tak jak widzi go głęboko. Ekologia, że jesteśmy nieodłącznym elementem przyrody. No i niby w Parku Narodowym jest możliwość spotkania tych starych drzew i pięknych miejsc, ale możemy być tylko na ścieżce, nie możemy być tam w nocy, nie możemy tam robić w pełni tego, czego chcemy i czuć się po prostu częścią tej przyrody. No jeszcze kwestia taka z parkami narodowymi i rezerwatami jest taka, że ta ochrona tych miejsc jest odgórna. Jest organizacja, jest instytucja, Park Narodowy, który chroni przed nami, a to, co myśmy wymyślili w związku z projektem Wolny Las, to jest jakby oddolna akcja, czyli zachęcamy ludzi, żeby sami wzięli odpowiedzialność za przyrodę, za to, czego jesteśmy częścią jako ludzie. I dzięki temu, jeżeli taka odpowiedzialność zostanie wzbudzona, jeżeli ludzie poczują się odpowiedzialni za las, to automatycznie będą chcieli go chronić. To będzie naturalne. Tak. Opowiedzcie o tym miejscu, o wolnym lesie, który ma powstać w Beskidzie Niskim. Dlaczego akurat tam? Jest to obszar, który właściwie jest kontynuacją, częścią dużego obszaru leśnego, który w tamtym rejonie w Beskidzie Niskim wciąż istnieje. Niedaleko tego lasu jest też Nagórski Park Narodowy, więc zwierzęta, na przykład, które nie znają granic parku, wędrują sobie swobodnie. Są tam wilki, są jelenie, wiele dzikich zwierząt, ptaków. Jest to teren cenny przyrodniczo też ze względu na to, że jest terenem podmokłym, siedliskowym dla wielu gatunków. No i występują tam jawory na terenach podmokłych, co okazuje się być dosyć rzadkim zjawiskiem. Poza tym las ten jest dosyć oddalony od siedlisk ludzkich. jest tam cisza, nie słychać drogi, nie słychać samochodów, więc przebywając tam można naprawdę poczuć się głęboko w lesie. Nie ma tego gdzieś tam za uszami w tle dźwięku miasta, co z naszego doświadczenia dosyć ogranicza możliwość takiego wejścia, wniknięcia w las, takiego poczucia się częścią tego lasu i uspokojenia i czerpania w pełni z tego spokoju w lesie. Chwilę temu padło hasło głęboka ekologia. Mieszko mówił też, że wasz wolny las ma być miejscem, gdzie będzie można wejść z przyrodą w bliższy kontakt. Jak to rozumiecie? Głęboka ekologia to jest taka ekologia, która zadaje głębokie pytania i osadza człowieka w kole przyrody razem z tą przyrodą, a nie jako istotę, która stoi naprzeciw przyrodzie czy ponad przyrodą, czyli nie na szczycie piramidy, ale w kręgu razem z całością istnienia. I jeżeli będziemy widzieć siebie jako nieodłączną część natury, no to będziemy też zauważać, że chronienie tego, co jest wokół nas, jest niezbędne nie tylko dla naszego życia, ale dla dobra ogółu. Podczas naszych podróży w różne inne miejsca na świecie, spędziliśmy parę miesięcy w Amazonii, obserwując, jak tamtejsi rdzenni mieszkańcy traktują przyrodę. No i to jest właśnie to, o czym mówimy. Oni chodzą na przykład do dżungli, żeby się uczyć bezpośrednio od przyrody. Nie muszą tworzyć teorii, tylko po prostu samo przebywanie w bliskości z dziką przyrodą i w takim otwarciu już umożliwia zaczerpnięcie tej takiej mądrości z tego, z czego wyrośliśmy jako ludzie. Przedstawiacie wizję, która wydaje się atrakcyjna i pociągająca, ale chyba jest jednak w oderwaniu od momentu, w którym znajdujemy się my jako ludzie. To znaczy zastanawiam się, czy nie przekroczyliśmy już Rubikonu, poza którym nie ma możliwości powrotu do tej relacji, jaką człowiek niegdyś miał z przyrodą. No my wracamy krok po kroku, małymi krokami zaczynamy zapraszać ludzi też do lasu, prowadzimy odosobnienia i warsztaty w dzikiej przyrodzie. I jak ludzie wracają z lasu, to często piszą do nas po kilku miesiącach, że to bardzo mocno wpłynęło na ich życie, że na przykład mocno jakby zredukowali konsumpcję, zaczęli mniej kupować, zobaczyli, jak niewiele potrzeba, żeby żyć w takim prostym szczęściu na co dzień. Piszą też teraz przy okazji akcji do nas ludzie, którzy mówią, że wracają do przyrody, też pracują z ludźmi. Szerzy się koncepcja Shinrin-yoku, czyli kąpieli leśnych, takiej praktyki z Japonii. Mam wrażenie, że w dzisiejszym świecie, mimo odejścia od przyrody, ludzie coraz częściej zauważają, jak cenny jest kontakt z nią i że to jest kierunek, w którym powinniśmy zmierzać, żeby zostać w zdrowiu i harmonii. Dlatego też chcemy się skupić nie tylko na fizycznej ochronie, ale także na zmianie sposobu patrzenia na Ziemię, nie widzenia jej jako Ziemi poddanej człowiekowi, ale jako Ziemi, która jest naszym domem, jako matkę, która w tym momencie jest trochę chora, a my jako dzieci możemy wspierać ją w tym, żeby wracała do zdrowia i współistnieć razem z nią w harmonii. A kiedy planujecie wielkie otwarcie i przecięcie wstęgi? To wszystko zależy od formalności. Na pewno w 2020, ale dokładnie kiedy, to trudno powiedzieć. Jest strona na Facebooku Bycie w Lesie, czyli strona naszego projektu, naszej inicjatywy i druga strona Wolny Las, dwie strony, na których umieścimy informacje, jak trafić tylko, do tego lasu. Tylko, że to nie jest tak, że będą lasów, wskazówki, do których można wejść jako i z których tego można w ten czy inny sposób skorzystać, nie ma. Takie miejsca są, z istnieją. Nami, dlaczego więc wasz las ma być w tym wypadku być, czymś szczególnym? Właśnie w harmonii z tym miejscem i nie zakłócając porządku, który tam panuje sam z siebie. Karolina i Mieszko Stanisławscy, trenerzy z zakresu edukacji ekologicznej oraz autorzy inicjatywy Wolny Las. Wolny Las, który powstanie w Beskidzie Niskim. Shed the trip, you'll save the call. So what do we do now? It is time to face the truth now. Pull up your sleeve, make a move, do something new.